Dit is de late avond van Norbert Ketting. Franten en Tegner waren pioniers in het arrangeren en uitvoeren van filmmuziek voor twee piano's. En een versie van The Team from Exodus, die hebben zojuist gedraaid, is een van hun bekendste en meest succesvolle platen. Goedenavond, welkom bij de late avond. Maandag 28 juli, het is net 11 uur geweest. En tot middernacht ben ik bij je met relaxte muziek en mooie onderwerpen en gasten uit de regio van Zuid-Holland. Met vanavond Julian Hoijkaas. Hij wilde eigenlijk altijd treinmachinist worden tot het eind. Daar kwam dat hij maatschappelijke stage wilde gelopen in een verpleeghuis. Hij leerde een andere wereld kennen, een wereld vol hectiek, een wereld vol geluk, maar soms ook van verdriet. En begin dit jaar gaf Rob de Graaf via LinkedIn een simpel cadeau weg. Win 2 uur Rob de Graaf. Nou, geen pitch, geen voorwaarden, gewoon wat zou jij willen verbeteren? Nou, dat leidde tot een landelijke tour langs mensen die vastliepen, barsten van ideeën of gewoon een frisse blik wilden. En dan Lennart Thoma. Is psycholoog, spreker en schrijver. Dingen waar hij onbekend staat is zijn directheid met een oprechte en goede bedoeling. En fuck it mentaliteit. Kritiek houdt hij niet voor zich, maar hij laat tegelijkertijd de ander in zijn of haar waarde. Nou, dat allemaal tot middernacht hier in de late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. En dit is Casey and the Sunshine Band. Please Don't Go uit 1979. Veel plezier met de late avond. You to know that middernacht, de late avond. Hier in de late avond. Zometeen onze eerste gast in de show, Julian Hoijkaas. Hij wilde eigenlijk altijd treinmachinist worden. Maar eerst, waar de Spice Girls liefde en vriendschap vierden met girl power in de jaren 90, deed de Little River Band dat al 2 decennia eerder, maar dan met close harmony, gitaar en Australische flair. Geniet mee van Cool Change. That's missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. There's lots of those friendly people, they're showing me ways to go, but I never want to lose their inspiration. Time for a cool change, prearranged. I know that it's time for a cool change. Well, I was born in the sign of water, and it's there that I feel my best. The albatross and the whales, they are my brothers. It's kind of a special feeling when you're out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Kennismaken met Julian Hoijkaas, hbo-verpleegkundige in opleiding. Julian, fijn dat je hier aan tafel zit. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Je bent nog heel jong, zie ik. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben op dit moment nog 26, volgende maand al 27. Oh, wat heerlijk. Dan ben je dus niet meteen met de opleiding verpleegkundige begonnen, want je zit nog in de opleiding. Ja, ik zit nog in de opleiding. Ik ben eerst verzorgende individuele gezondheidszorg geweest. En in 2021 ben ik gestart met de hbo-verpleegkundige. En wat zijn je ervaringen tot nu toe in de zorg en in de verpleging? Ik heb een heel breed... Ik ben zzp'er geweest, dus ik heb een heel breed ervaringsvlak. Ziekenhuizen, verpleeghuizen, jongterminale patiënten, terminale patiënten... revalidatiezorg, wijkverpleging, eigenlijk alles behalve de GGZ en dementiezorg. En dan heb je waarschijnlijk ook wel te maken met de mensen om die zieke mensen heen. Ja, familieleden, ouders van jongens van mijn eigen leeftijd. ook meiden van mijn eigen leeftijd, maar kinderen van gezinnen die net zijn begonnen met kinderen van een paar maanden oud. Heb je dan thuis wel eens gesprekken met je moeder gehad van goh, hoe pak ik dit nou aan? Want het is nogal heftig voor zo'n jong iemand om dit soort ernstige gevallen mee te maken. Ja, klopt. Ik heb, met mijn moeder heb ik inderdaad de meest uiteenlopende gesprekken van hele vieze wonden tot aan inderdaad de emotie van ons vak. En praten is voor ons ook heel belangrijk, hè? Want ondanks dat wij dat witte pak aan hebben, ik ben geen robot. Dus ik neem ook mensen mee naar huis en ik neem ook het gevoel mee naar huis wat er op een afdeling heerst. En de mensen die mij heel erg aangrijpen, die gaan in mijn rugzakje ook mijn loopbaan mee. Precies. Nou zei je net, ik wil richting oncologie uitgaan. Dat betekent dat je na je studie verpleegkundige nog een specialisatie moet gaan doen. Ja. Maar dan blijf je al werken. Dan blijf ik werken. Ik ben nu ook nog steeds, ik werk nu ook gewoon. Mijn traject is werken lerend. En ik zit nu in de wijkverpleging. Dat is heel veelzijdig en ook gewoon heel leerzaam. Maar met mijn achterhoofd wel van dat ik graag richting een oncologie of een palliatieve kant wil. En hoe is de verhouding man-vrouw op jouw werkvloer? Als ik aan de verpleging denk. Ik heb toevallig vanochtend op LinkedIn met een jongen zitten sparren. Die had cijfers van inderdaad dat er 12% mannen in de zorg rondlopen en de rest is allemaal vrouw. Op mijn werkplek op dit moment zijn we met z'n vieren. En dat is al een uitzondering, hè? Want ik zat in teams waar gewoon alleen maar dames rondlopen. Vier van de 60. Oh ja. Dus dat is wat wil je zeggen tegen alle jongens die nu luisteren en denken, dat is meer voor meisjes? Het is het allermooiste vak van de wereld. En dat het een meidenberoep is of een vrouwenberoep, dat is al heel lang niet meer. Je kan in de zorg carrière maken, je kan in de zorg inderdaad als man gewoon veel meer en gewoon hartstikke leuke dingen doen. Aan het bed, op een kantoor, het maakt niet uit. Maar je kan veel meer. En 20 jaar geleden kon dat niet. 20 jaar geleden stond je gewoon aan het bed en waren de mannen waren artsen, 40 jaar geleden. En dat is nu niet meer. Nu kan je gewoon alle kanten op. Je kan de ambulance in, spoedhuis, hulp, intensive care, maar ook gewoon inderdaad oncologie, afdelingshoofd. Je kan het zo gek niet bedenken, je kan er naartoe. Ik merk wel aan jou dat jij op je plek zit. Ja. Maar je hebt nog een tweede rol. Je bent ook broeder Jules. Ja, leg klopt. Eens uit, wat houdt dat in? Broeder Jules is eigenlijk begonnen als een soort uitlaatklep. Alles wat ik meenam in mijn werk ben ik op een gegeven moment gaan schrijven en gaan bundelen. De verhalen die ik meemaakte, en wel anoniem natuurlijk, maar ik schreef dingen van me af. En op een gegeven moment is dat met een clubje van 20 man begonnen. En inmiddels is dat uitgegroeid op Facebook, geloof ik, bijna 6000 man. Op Instagram 2000 man. En op TikTok inmiddels 12,400 man. Nou, waar kunnen we je beluisteren of volgen? Eigenlijk alle social media kanalen zijn Broeder Jules. En dat, ja, weet je, of dat nou op Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, je kan het zo gek niet bedenken. En op www.broedersjul.nl. Nou, mooi. Ik wil je hartelijk bedanken, Julien Hoijkaas, HBO-verpleegkundige in opleiding. En er volgt nog een specialisatie voor je mooie verhaal en je delen van alles wat je meemaakt. Dank je wel. Peut-être bien qu'ailleurs une femme a le cœur qui perdu de bonheur comme moi et que d'un geste heureux elle soulève un peu le rideau de soie bleue comme moi pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras. Comme moi, elle attend son amour, les yeux de son amour, les bras de son amour. Comme moi, peut-être bien aussi, qu'à l'instant elle vit le meilleur de sa vie. Comme moi, et qu'en fermant les yeux, elle abandonne un peu sa main dans ses cheveux. Comme moi,

I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Elton John en Edith Piaf achter elkaar en beide vertellen ze verhalen die generaties overstijgen over liefde, verlies en het leven zelf. Het comeback van Edith Piaf, wat letterlijk betekent zoals ik, en de Rocketman van Elton John. Zometeen onze tweede gast in de show. Begin dit jaar gaf Rob de Graaf via LinkedIn een simpel cadeau weg. Win 2 uur met Rob de Graaf. Geen pitch, geen voorwaarden, gewoon... Wat zou jij willen verbeteren? Maar nu eerst Jewel, You Were Meant For Me. I hear the clock, it's 6 a.m. I feel so far from where I've been. I got my eggs and my pancakes too. Got the maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. I wipe the spots up over me. Don't leave the keys in the door. I never put wet towels on the floor anymore. Cause dreams last for so long, even after you're gone. I know you love me, and soon you will see you were meant for me, and I was meant for. My mama, she was out for a walk. Consoled a cup of coffee, but it didn't want to talk. So I picked up the paper. It was more bad news. My heart's been broken, my people been used. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same. Cause it was happy, oh, I was sad, and it made me miss ya. Oh, so bad, cause dreams last for so long, even after you're gone. And I know you love me, and soon you will see you were meant for me, and I was meant for you. I go about my business, doing my teeth, I put the cap back on. I know you hate it when I leave the light on. I pick up a cup and turn the sheets down and take a deep breath and a good look around. Put on my PJs and hop into bed. I'm half alive, but I feel mostly dead. I try and tell myself it'll be alright. I shouldn't think. Want to Rob de Graaf, onder andere Lean en Proces Verbeteren, legt uit waarover dit precies gaat. Rob, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Rob, je bent onder andere lean- en procesverbeteraar. Waarmee houd je je dan precies bezig? Ik hou me met name bezig. Ik ben natuurlijk van oorsprong ben ik verpleegkundige. Ik zit veel al op zorgprocessen, maar ook alles wat daar buiten zit. Ik hou me vooral bezig met het verbeteren en optimaliseren van processen. Voor een bepaalde sector, want je bent van huis uit verpleegkundige. Ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik kom overal. Maar de zorg heeft altijd bij mij een speciale plek. Maar wat zijn nou de meest voorkomende verbeterpunten? Zie je daar een lijn in? Wow, dat is eigenlijk een hele leuke vraag die je stelt. De meest voorkomende verbeterpunten. Als ik dan even specifiek naar de zorg kijk. Ja, dan gaat het toch met name vaak over verstoringen van het proces. Dus dat je iets aan het doen bent en dat je van je werk wordt afgehaald. Nou, wat heeft dat voor effect? Dat je uit je concentratie bent, dat je weer opnieuw vaak moet beginnen. Nou, dat is een typisch voorbeeld van wat heel erg vaak voorkomt. En dan die winnaars door. Ja. Hoe heb je die eigenlijk in het leven geroepen? Ja, ik verzin wel eens soms wat gekke dingen. En ik geloof dat het nu het vierde jaar is dat ik dat gedaan heb. En meestal aan het einde van het jaar, zo ben ik een keer begonnen, dacht ik bij mezelf, ik ga mezelf weggeven. En op LinkedIn, dus wat kon je nou winnen? Ik ben geloof ik eerst begonnen met een uurtje op de Graaf. Inmiddels is het 2 uur op de Graaf, want een uur is zo voorbij. Hè? Dus als je echt iets wil doen bij mensen, dan is 2 uur veel prettiger. En eigenlijk is het een carte blanche voor de organisatie die het wint. Je mag dus 2 uur mag je mij inzetten op de manier hoe jij wil. Kan bijvoorbeeld een presentatie zijn over Lean. Of dat ik met je meekijk naar een proces. Dus dat ik meegaat op de afdeling en meeloopt of meewerkt. Maakt allemaal niet uit. Wat moest je ervoor doen om in aanmerking te komen voor die prijs? Daarvoor moest je eigenlijk alleen maar een comment geven. Waar je in zei dat je graag mee wilde doen met de prijs. Dit jaar was ik het afgelopen jaar een beetje heel vrijgevig, want ja, ik zie dan heel veel aanmeldingen en ik denk dan bij mezelf, ja, het is allemaal leuk. Dus ik ben op tour gegaan naar 10 verschillende organisaties. Dat is wel 20 uur dan erop. Ja, wel meer. Jo. Want er zit ook nog reistijd bij. En op een of andere manier zat er veel in Friesland dit jaar. Ook dus nog. Dat was echt wel even een stukje rijden. En de andere winnaars die krijgen, er zijn ook winnaars. En de mensen die niet de 2 uur hebben gewonnen, die winnen dan van mij 1.5 uur online. En dat is ook heel erg leuk. En vanuit welke organisaties kreeg je nou feedback? Van welke organisaties wilden meedoen? Dat was heel erg, dit jaar heel erg divers. Want het was uiteraard veel zorg. Dat is ook logisch hè, met mijn achtergrond. Maar er zaten bijvoorbeeld ook organisaties bij, zoals metaalbewerking of hogescholen zaten erbij. Ja, en even de feedback. Wat kreeg je terug nadat je met hen in gesprek was gegaan? Wat kreeg je terug? Ja, dat was natuurlijk heel erg divers. Hè? Want de ene die zei, ik kom een presentatie geven. En dan waren mensen heel erg enthousiast. En de andere mensen, ja, die vonden het fijn als ik meekeek met het proces. Dus dan gingen we echt wel even evalueren. Wat hebben we nou gezien? En wat ga je ermee doen? En dan ben ik dan ook heel erg benieuwd naar wat mensen dan gaan doen in de praktijk. Want het is voor mij gewoon, het is echt een weggever, zo gezegd. En ik hoop gewoon dat hierdoor het gedachtegoed van het continu verbeteren van processen verder gaat komen. En dat werkt best wel goed. En ze mogen me altijd nog een keer bellen hoor. Nou, waar veel organisaties mee worstelen is van dat ze zeggen, zouden zo graag de cultuur willen veranderen in onze organisatie. Dus we willen veel meer van een volgende cultuur of een... Ja, of een angstcultuur of wat voor cultuur je allemaal hebt wat niet echt positief is, zouden wij heel erg graag willen naar een continu verbeterde cultuur. Dus waar je dagelijks eigenlijk kijkt van wat kunnen we vandaag realiseren om het morgen beter te doen. En dat, daar zitten veel vraagstukken. En dan zeggen ze van ja, we weten niet zo goed waar we moeten beginnen of we zijn begonnen en we lopen vast. Wat vind jij daarvan? En veel van die presentaties hebben ook wel die insteek. Ik ben benieuwd, Rob, of we nog in aanmerking kunnen komen voor zoiets. Mogen mensen contact met je opnemen? Ja, dat mag altijd. Maar ja, jij bent natuurlijk te laat. Hè? Maar... Ja, voor deze keer wel. Ja, maar ik heb net gehoord, je verzint elk jaar wat nieuws. Dus elk ik ben jaar nog weer hoopvol. Wat nieuws. Hoe kunnen ze contact met je opnemen? LinkedIn is echt super makkelijk. Als je daar Rob de Graaf en Lean invult, dan vind je mij altijd wel. Dank je wel, Rob de Graaf, voor dit leerzame gesprek over Lean Management en het verbeteren van processen. Dank je wel, Rob de Graaf.

broken glass, I'm feeling like I'm fading. My heart's been slowly breaking. Might pop a pill and smoke and maybe drink. Talk to God and tell him what I think. At first he's gonna hate me, but eventually he'll say I'm just a long-haired son of a sinner, searching for new ways I can get gone. I'm a pedal to the highway. If you ever wonder why we write these songs, 'cause I'm only one drink away from the devil. I'm only one call away from home. Yeah, I'm somewhere in the middle. I guess I'm just a Ik ga praten met Lennart Thomma. Hij is in de studio. Lennart, welkom. Hallo. Je hebt een studie gedaan. Dat klopt. Je bent cum laude zelfs afgestudeerd. Zeker. In arbeids- en organisatiepsychologie. Ja, heftig. Ik heb een psycholoog tegenover me zitten. Ik ben zeker een psycholoog, ja. Ja. Ja, word je daardoor geïntimideerd? Of? Nee, dat valt wel mee. Gelukkig. Zolang je niet gaat peuteren. Nee, was ik niet van plan. Tenzij je dat heel graag wil. Dan. Nee, gaan we niet doen. Ik ga het hebben over alles wat je doet. Want heb je dat nodig voor wat je doet op dit moment in je werk? Ja, ik heb een eigen praktijk. Dus ik ben een beetje van de arbeids- en organisatiekant. Nou ja, doe ik nog steeds wel een paar dingetjes. Dus dat ik een aantal organisaties adviseer. Een leidinggevende coach. Mm-hmm. Maar ik heb ook dus een eigen psychologenpraktijk in Maasland waar ik mensen behandel. Maar dan moet je wel inleven in die mensen. Dat is wel de bedoeling. Dat lukt wel? Ja, zeker. Ik denk dat ik dat wel aardig kan ondertussen. En dat ik ook wel door heb wat er bij iemand gebeurt. Maar het moet ook niet. Ik moet niet het over gaan nemen. En dat ik ook verdrietig ga zitten zijn in het als iemand heel erg. Afstand houden dus. Ja, het is een beetje een combinatie van wel de connectie maken. Mm-hmm. Maar wel het probleem bij de persoon laten. Het is best wel een soort schaakspelletje soms wat je met iemand aan het doen bent. Mm-hmm. Want mensen zijn van nature ook hebben een beetje weerstand om natuurlijk kwetsbaar op te stellen en eigenlijk naar hun diepere gevoelens heen te gaan. En dus is het een beetje een schaakspelletje wat je aan het doen bent om daar dan wel te komen. En daar ben ik dan vaak mee bezig van hoe ga ik dat op een betere manier doen. En psychiater, dan denken mensen altijd aan die beroemde divan. Ja, dus dat is. Nou ja, en ik ben. En psychiaters die hebben medicijnen gestudeerd, psycholoog dan net niet, dus dat ben ik dan. Oh nee, ja. Maar wat er bij mij wel gebeurt. Ik heb een bank. Okay. Mensen mogen erop liggen. Dat doen ze over het algemeen niet. Ik heb er een paar die dat wel hebben gedaan. Maar het is. En dan in die oude setting inderdaad, is dat soms de psychiater of de psycholoog dan daarachter zit, de therapeut. Ja. En dan niet zoveel zegt, hè, dat je dan vrij moet associëren. En dat is een beetje vanuit Freud, vanuit vroeger. Ja, dat is heel ouderwets eigenlijk. Ja, en dat wordt nog steeds wel ergens gedaan. En ik heb daar een bepaalde vorm, doe ik, die daar wel op de principes daarvan wel stoelt. Alleen dan een veel actievere vorm. Dus mm-hmm. Ik ben veel confronterender aan het prikken bij iemand. Ja. En dus heel erg aan het wijzen op al die patronen die iemand heeft die vaak in de weg zitten. En als je confronterend bent, lopen mensen dan wel eens weg? Kunnen ze niet ja, tegen? Sommige mensen vinden dat heel lastig. Maar dat is precies waar we het dan over gaan hebben. Van ja, merk dat je eigenlijk. Ik had toevallig, ik kom vandaag uit allemaal sessie. Ik had vandaag toevallig iemand die zei. Ja, ik begin nu op te merken dat ik eigenlijk misschien de volgende keer hier wel niet wil zijn. Ik zeg, nou, dat is heel knap dat je het opmerkt. Mm-hmm. En daar kunnen we het over hebben, van wat dat dan doet. Hè? Dus blijkbaar komen er wat gevoelens op, richting mij ook. Nou, dat is dan gelijk een mooie oefening. Ja, dat ze ook de gevoelens in de ruimte met mij gaan voelen. Irritatie of boosheid of ook een prettig gevoel en die mix. Ja, steeds maar spiegelen, zoals je zei. Zeker. Ja, dat is heel belangrijk. En niet bang zijn om jezelf bloot te geven, denk ik. Klopt. En daar mag je wel bang voor zijn in het begin. Maar dat je eigenlijk, wat we een beetje proberen te doen, is dat je een soort gecorrigeerde ervaring hebt. Ja. Dat een keertje je kwetsbaar opstellen en ook al je emoties daarbij voelen, dat dat dan ook als oké wordt gevonden. Ja, precies. Heeft ook met vertrouwen te maken in elkaar. Zeker. Denk ik. Dus dat moet je ook een beetje opbouwen samen. Ja, het is niet zomaar iets. Het zijn geen gesprekjes voor de vaak, maar het zijn echt diepgaande gesprekken. Die je en dat hoort. Vind ik heel leuk, ja. Dat, ja, blijkbaar, ja. Je vertelt er ook heel leuk over, dus dat is mooi om te mee te maken. Als mensen denken, nou, ik wil die Lennart Thoma toch wel eens spreken, want ik zit ook met iets. Ja, kan dat? Dat kan zeker. Ja, we hebben dus een website, ons bedrijf, onze psycholoogpraktijk heet Remissio. En, komt dat vandaan? Ja, dus dat heeft de collega van mij verzonnen. Dus in remissie gaan. Hè, wordt meestal een beetje gerelateerd aan kanker vaak. Hè, dus dat het dan weer overgaat. Maar het is ook natuurlijk herstellen vanuit iets. Ja, ja. En dat iets verminderd wordt, namelijk de vervelende dingen. Ja, precies. En dus gewoon remissio.nl. En ik denk als je op Google psychologenpraktijk invult, dat je dan ons ergens in Maasland ziet oppoppen. Ja, want jullie zitten in het prachtig dorpje Maasland. Zeker. Ja. Dat is een mooie plek om dit soort dingen allemaal te doen. Heel fijn. Ja. Echt een mooi dorp. Zeker. Dus, ja. Dat snap ik, dat je daar wil zitten en dat je dan een prachtige praktijk hebt waar je mensen bij kan helpen. Yes. Ik dank je wel voor het gesprek, Lennart Thoma, over de psychologenpraktijk in Maasland. Lennart en Herman, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En ik kijk op de klok. Het is bijna middernacht. Tijd om afscheid te nemen. Morgenavond zijn we weer met een late avondshow. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen in die show. Wel trusten voor straks. Ja, en moet je nog werken? Werk ze en een goede wacht. En kijk eens op www.delateavond.nl. Ik ben er weer volgende week. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unfaithful.